Chakale kende ukuranda papa vishima. Chakale kende ukuranda papa lufengo. Vifitu ngafyaru vana mchano vane. Kineke mini na maneno ukuranda po. Chakale kende ukuranda papa vishika. Chakale kende ukuranda papa lufengo. Vifitu ngafyaru vana mchano vane. Mupashi tu apokati mupashi wa mwenzo yo. Mupashi tu apokani mupashi wa makavane. Ala tupela ukushipa tupela na maka. Haya kuimini nano kulanda ponga fia luvana. Shakale keinde ukulanda popatishika. Shakale keinde ukulanda popalufengo. Ifitu ngafyaru vana mchano vane. Kineke mini na maneno kulanda po. Shakale keinde ukulanda popatishika. Shakale keinde ukulanda popalufengo. Ifitu ngafyaru vana mchano vane. We want to na muleko kuchindi kalesa. Munganda yakwe mo mulela ndeliashi. Munganda yakwe mwale tolwa mbono kufi. Bambi balesa na bakolwa no kukolwa emwe bana ye. Shakale keinde ukulanda popatishika. Shakale keinde ukulanda popalufengo. Ifitu ngafyaru vana machechi vane. Kineke mini na maneno kulanda po. Shakale keinde ukulanda popatishika. Shakale keinde ukulanda popalufengo. Ifitu ngafyaru vana machechi vane. Kineke mini na maneno kulanda po. Mwalava mwala munanga famu yenuye. Mwala chinja ama funde ya mihombele. Noku pomfya ava humfi kwa tibasha imwe wana imwe. Shakale keinde ukulanda popatishika. Imwe wana imwe. Shakale keinde ukulanda popalufengo. Fengo. Ifitu ngafyaru vana mchano vane. Kineke mini na maneno kulanda po. Kende ukulanda popatishika. Shakale keinde ukulanda popalufengo. Ifitu ngafyaru vana mchano vane. Kineke mini na maneno kulanda po. Akanwa kandi kalala ndaifishinka. Kabiri ukukana vano mfumachuni. Ndile yandi kuwe mbusha akano wakandi. Imichitile nemi sosele yawe na Kristu. Yafile yana nogu na Kristu uwa baitu wako. Kuluwa liruwa chalonga na alolesha na tonto mesha menso yandi. Na mwona ifi chituwa ifi avipe fingi. Ama fisa akano wayachila mamuchalo chesu. Paku ingile nchito kanufye wabosha. Kwa watu wala umundu kupolisi kanu wabosha. Nangunuwa walilo mulando. Wakutiva kupingu ile wino mchile cha milando. Kanofyo wabosha. Kusheifi. Kutefi ngala chitika mchalo cha mwina Kristu mwa. Na munche ndesha masambili lo chimo chini. Waka fundisha mkosi la mano kumatusho ni kuchilo kufundava na masambili lo kusukulu. Awa waka fundisha. Temunuwe nina maripilo yenu. Kanumufumba tala mwena tuafwa tuwaloba. Walila mutule wemfu. Imi jiu teko ula nipela. Lelo imwe mweba wombela mkupatala. Mula tuwale miti mumatuka yenu. Kukwike la panza mbusha abantu. Uwe na kuachilamu. Katutila ichalo Jesu chabwi na Kristu. Tule kilimi chitile iya vipa. Nukwike la panza mbusha abantu. wakijimba. Awe mwane